Ja, det tror jag faktiskt har varit med om. En rejäl blöt natt på krogen kanske. Och när man vaknar upp dagen efter så är det inte så att man sprudlar av energi. Men man är inte sjuk. Men jag kan inte riktigt säga att man är frisk heller. Så för mig är ju då hälsa är energi. Och då är det den stora frågan, vad är det då som gör all den här energin i vår kropp? Jo, det är ju våra celler. Och vi har ett antal triljoner celler i vår kropp. Och så är det så att de här cellerna behöver ju då vissa saker för att de överhuvudtaget ska kunna producera den här energin. Och vad tror ni är den absolut viktigaste? Vad är det vi kan leva längst eller minst länge utan? Syre, är någon så här? Någon som håller med? Om någon som håller emot här så har jag en plastpåse uppe på scen. Om jag trär över huvudet så kan jag lova att inom 3 minuter så har nog alla hållit med mig. De flesta har orkat knappt hålla andan i 40 sekunder, vilket är egentligen ett minimum. Annars har man ganska dålig diafragma. Men syre är ju det absolut viktigaste kroppen behöver. Det finns som världsrekord att hålla andan ligger runt 11 minuter. Det är ganska bra. Jag klarar 3,5 till 4 minuter som bäst. Och med syrgas, om man andas syrgas innan så har de hållit andan i 23 minuter tror jag när de är uppe. Det är ju en evighet. Ja. Det är ett avsnitt av sjukvårdsförändringen. Syre är absolut viktigaste. Och som nummer 2, vad tror du nummer 2 är? Vätska, vatten. Vi består ju ändå av 70% vätska, även om jag vet att många tror att det består av Coca-Cola, kaffe, öl, te, vin och mjölk och massa andra saker. Men det är faktiskt vatten vi består av. Och sen som nummer 3 så behöver vi näring. Cellerna behöver näring också för att de ska kunna producera energin. Och sen finns det en sak till som är väldigt, väldigt viktigt. Och det är också att vi behöver ett system som också tar bort avfallssystemet som cellerna bildar. De bildar också en massa avfallssystem. Och det är lymfsystemet. Vi har ett blodsystem och så har ett lymfsystem. Och det finns en ganska stor skillnad mellan blodsystemet och lymfsystemet. Det är att blodet har ju en egen pump som pumpar runt. Medan lymfsystemet har ju ingen egen pump utan den stimuleras genom djup andning och motion. Så det är typ det första beviset jag har för att visa att vi inte är gjord för att sitta still. Man kan omöjligt bygga hälsa genom att sitta still. Utan vi är gjord för att röra på oss, för att vårt system ska fungera mer optimalt. Men om vi går tillbaka till syre, så var det en Nobelpristagare som heter Dr. Otto Warburg som forskade mycket just hur viktigt det är med syre och cellerna för att de ska må så bra som möjligt. Han har tagit råttceller eller mössceller och sen har han gjort 2 olika kontrollgrupper. En grupp som fick 100% syrenivåer och en grupp som fick runt 60 eller 70% syrenivåer. Och ganska snabbt så fann han ju att de här gruppen som fick 100% syrenivåer levde var vitala och starka och friska. Medan de här som fick de här syrefattiga, de började ganska snabbt försvagas, de dog och de började bli maligna, alltså cancerartade. Sen var det en annan doktor som hette Dr. Harry Goldblatt, tror han hette. Han gick tillbaka, tog ett steg längre. Han satte sen tillbaka de här cellerna in i råttorna. Och de här råttorna som fick då celler som hade fått 100% i syrenivåer, de anpassade sig ganska snabbt och levde vidare, var starka och vitala och inga konstigheter. Medan de här råttorna som fick de här syrefattiga cellerna ganska snabbt började bilda tumörer. Så de fann då ganska stark relation på att syrenivåerna hos cellerna och hur de ska liksom vara friska och vitala var väldigt, väldigt starka. Och faktum är att idrottsmän får cancer upp till 7 gånger mindre än andra människor. Och det är ju för att vi effektiviserar ju syreupptagningsförmågan. Vi bygger mer kapillärer för att vi ska kunna nära alla våra organ och celler med syre så effektivt som möjligt. Så återigen, vi är inte gjord för att sitta still. Man kan inte bygga hälsa om man inte rör på sig. Så därför kommer liksom motion vara en ganska stor del att vi överhuvudtaget ska liksom kunna må bra. Och sen är det ju så att just det här med syresättning, det är att de flesta människor för första andas ju helt fel. Om man tittar på hur småbarnen andas de med magen, den går ut och den går in. Om man tittar på vuxna hur vi andas, så andas vi mer och mer här uppe i bröstet. Jag brukar göra en liten andningsövning, men jag ska inte göra det idag. Men då brukar det en vara, jag brukar säga att alla ska hålla andan en liten stund. Och då är det framförallt männen, de är ju världsmästare på att de ska dra in ett djupt andetag så här. Magen går in och så bara bröstkorgen går upp. Och när man gör en sån så har man ju knappt fyllt lungorna överhuvudtaget. Och faktum är om man tittar på hur lungorna ser ut så är det just längst ner i lungorna som har mest med kapillärer. Det är där vi syresätter oss mest. Så vi måste ju använda liksom magen. Och dagens problem är att de flesta har ju stillasittande jobb. Man sitter på ett kontorstol. Och ofta ser man lite hopsjunken. Så direkt man sjunker ihop, då liksom diafragma liksom låser man mer eller mindre. Och så andas man bara här uppe. Och så sitter man och jobbar. Och så kanske efter en halvtimme, 45 timme så börjar man känna sig trött. Och då tänker de flesta människorna, shit, nu har jag kaffebrist igen. Så då går vi upp, så springer vi ut i köket och så dricker vi en kopp riktigt stark kaffe. Och så går alla stresshormoner och adrenalin går upp och så känner vi oss pigga. Och så går vi in på kontoret och bara, se, kolla, nu är jag pigg igen. Det var kaffebrist jag hade. Men jag kan säga att det är inte kaffebrist nu, ni har syrebrist. Och skulle folk istället få gå ut och springa och dricka kaffe, kanske heller kan ta glas vatten, men framförallt kanske ta en liten snabb promenad och börja stimulera lymfsystemet och syresätta sig, så skulle ni få en mer hållbar energi. Men framförallt är det ju den dagen ni kommer hem på kvällen och går och lägger er, så har kroppen en större chans att kunna återhämta sig. För kaffe och alla andra stimuli som idag folk dricker, nu är det ju Celsius och det är, vad heter de alla, Nocco och grejer som kallas för energidrycker. Vilket jag tycker att, hoppas att det är någon som börjar stämma den här. För det är inte energidrycker. Det är precis lika mycket energi som att dra ett uppåt chack eller kokain eller knark. För det drar bara igång våra stresshormoner som gör att vi känner oss pigga. Men sen är det så börjar ju kroppen till slut liksom återhämta sig och då går vi ner ännu längre i en dvala. Så kroppen har inte ens en chans än efter ett tag man har börjat missbruka de här. Så varenda gång man vaknar på morgonen så känner man sig helt under isen. Och det enda sättet att sparka igång kroppen igen, det är att dra en stark kaffe. Och så går det runt sådär och så börjar det med åren så blir det att fast jag behöver ha 5 koppar kaffe om dagen för att kunna ha samma energi. Sen blir det 7 och sen måste det vara ännu starkare. Så måste det bli en halv liter, så det är en liter för att få samma effekt. Och så sover vi sämre, vi mår sämre, vi kan koncentrera oss mycket sämre. Istället för att ta bort all den här skiten och kanske börja ta en liten promenad och dricka rent vatten, för det är det den behöver. Och vatten kommer jag inte säga så mycket om, förutom att jag vet att vi i Sverige, vi är så superstolta över vårt kommunala vatten. Men jag säger att vi kanske har världens bästa diskvatten. Men det är ingenting fortfarande som man kan dricka, för vårt kommunala vatten innehåller också massa skräp. Så jag har en vattenrenare hemma, så jag försöker liksom hela tiden ha så rent och fint vatten som möjligt. Det är det kroppen mår bäst utav. Men sen då som nummer 3 som är ju då näringen, det är det som är den absolut svåra komplexa. Det finns ju otroligt många filosofier, så här tänkte jag förmedla min filosofi, vad jag tror är. Men det är en sak just det med näring, man har alltid fått höra när man är sjuk så kommer alltid föräldrarna att säga, du måste äta nu så att du blir frisk. När det egentligen är det tredje kroppen tänker på när den är sjuk. Utan när vi helst har syre först, vätska och så småningom så vill den ha lite näring. För hur många gånger har ni sett ambulanspersonalen komma till en olycksplats eller någon som är riktigt sjuk och slänger fram en stor tallrik med näsås och kommer inte säga, ät snabbt nu så att du blir frisk. Vi väntar, det är lugnt liksom. Utan det första de gör ju, det är liksom, då sätter de lite syrgas, eller hur? Och sen så sätter de in lite dropp. Och sen så småningom så får man lite näring. Och samma sak är det ju faktiskt när vi inte mår så bra heller. Det är liksom, det är den ordningen vi borde ta, inte tvärtom. Men jag tänkte börja att ni ska få se en liten kort film. Och sen ska jag berätta om min filosofi. Vi ska se om ljudet funkar också. Nej, ljud. Maybe you had another fall. Jag börjar om. The best things terrorists could do is just build more fast food restaurants, maybe add another pharmaceutical company, have a couple more infomercials, and encourage people to eat the way they eat now, and everybody's going to be dead in 100 years. They can just walk right in, don't have to do a thing. One quarter of what you eat keeps you alive, and three quarters of what you eat keeps your doctor alive. Cancer rates going up, heart disease going up, stroke going up. We're poisoning ourselves with highly processed, nutrient-depleted foods. One of the major problems is what we do to the soil and the air and the water and everything we take in our food. We, for whatever reason, decided we're going to spray everything with every kind of pesticide, herbicide, larvicide, fungicide. We decided we're going to genetically modify things we don't know anything about. Can we actually improve what has already been created? And the answer is maybe, but not the way we've been doing it. If you want to know what's wrong, look down at the table. It's staring back at you. Think of it as chronic malnutrition, because that's what's going on. But if we think we're going to go to the doctor and get a pill for everything, we've missed the whole point. We have been taught our whole lives to be consumers of modern medicine, which is pharmaceutical medicine. Good health makes a lot of sense, but it doesn't make a lot of dollars. Now, the drug industry has every right to make money, no question about it at all. The ethics, I think, need to be very closely watched. What the pharmaceutical companies are doing may not necessarily be in the interest of our population. You can be as sincere as you can be sincerely wrong. Approximately 106,000 Americans die from pharmaceutical drugs each year. And these are people who took the medication as directed. There's a lot more turning to alternatives because what's being done before me doesn't work. There is no magic bullet, but there is a lifestyle change that reverses serious chronic disease. It's cheap, it's simple, it's safe, it's effective. The solutions are here. They've always been here. Every single person in the world, every culture, every language, every person in the world knows it. You are what you eat. Food does matter. It's a choice. You don't have to be sick. Och det där har ju verkligen varit sant för mig, att you don't have to be sick och att du är vad du äter. Och lite grann den filosofin som jag följde efter var mycket den här pH-alkaliska skalan. Och de brukar säga att det finns två processer som din kropp bryr sig om mer än någonting annat. Bland annat är det att du ska ha en kroppstemperatur på runt 36,6 grader. Alla vet vi hur vi mår om temperaturen stiger en grad, så mår vi inte speciellt bra. Och det är inte så bra heller om den sjunker en grad. Så kroppen är ju väldigt duktig på att reglera det här. Men sen är det så också att vårt blod måste ha ett pH-värde på 7,36. Och här är vi superkänsla. Skulle liksom, det bara diffa några tiondelar, så skulle vi mer eller mindre gå in i koma och dö. Så här är ju kroppen också väldigt, väldigt duktig på att reglera det här. Jag tänkte börja lite en liten snabb repetition av hur pH-skalan, jag vet inte om alla kommer ihåg det från skolan. Men pH-skalan går ifrån 0 till 14, där pH 7 är då neutralt. Allting som är under 7 är då surt, och allting som är då över 7 är då alkaliskt. Och sen är det så att pH-skalan är en logaritmisk skala. Så någonting som är pH-värde 6 är då 10 gånger surare än 7. 5 är då 100 gånger surare än 7. och sen då 1000, 10 000 och så vidare. Och samma sak gäller ju åt andra hållet. Och det är så att all biologisk materia som har beståndsdelen av vatten är ju då påverkad av den här vätejonskoncentrationen. För det är vätejonskoncentrationen som avgör om det är superalkaliskt eller neutralt. Är det då väldigt hög koncentration av vätejoner så är det då surt. Är det låg koncentration så är det då mer alkaliskt eller basiskt. Och har en bra balans så är det då neutralt. Och eftersom jag tror ju att vi människor på något konstigt vis är skapade av exakt samma förutsättningar som den resten av planeten, så är det också så att vi består ju då som sagt av 70% vatten, vilket betyder vi också, även vi är ju högst påverkad av den här vätejonskoncentrationen. Och om man tar då till exempel, vi har ju en ofantlig massa nu sjöar och hav som inte mår speciellt bra på grund utav att vi har förändrat miljön genom övergödning. Vi slänger ner 70 000, jag tror Östersjön är det hav som mår sämst i hela världen. Och det är 70 000 ton kväve vi skitsar i varje dag. Sen plus det är en massa miljöavgifter och mycket kommer ifrån lantbruket och allt annat vi spottar ut i Östersjön. Och exakt samma sak är ju faktiskt med våra kroppar. Om vi tänker att de här små fiskarna representerar våra celler, så är de här fiskarna bara så starka och vitala som de vätskor de simmar i. För det är så, hur många är det som har haft akvarium här inne när man var små, eller kanske fortfarande har? Hur noga är det med pH-värdet i akvariefiskar? Det är ganska viktigt, eller hur? Så när fiskarna börjar se lite så här slöa och trötta ut, vad gör man då? Börjar man titta på fiskarna eller börjar man titta på hur vattnet de simmar i? Det är förmodligen så börjar man kolla, titta, är det tillräckligt med syre i vattnet? Har det rätt pH-värde? Och sen då, eller kanske man har slarvat med näringen. Och samma sak är det med våra celler. De är bara så friska och starka också, så de vätskor de simmar i. Och börjar man nu som vi gör idag, så får vi oss en jäkla massa fel saker, så börjar vi också så småningom förändra vår miljö i kroppen. Precis som Östersjön. Och då är då den stora frågan, vad är det då som gör oss försurad? Det finns såklart genetiska faktorer. Det är avsaknad av motion. Man sätter då inte igång livssystemet, så man då kan påskynda 15 gånger, så börjar man slagga igen kroppen. Vilket är lite syrefattigt och direkt så börjar det också bli lite surt. Men sen finns det också självklart miljöfaktorer med gifter och alla de sakerna. Parasiter, virus och sånt också bidrar till att det blir en sämre miljö. Och att man andas fel som jag nämnde, men kanske en absolut, och även stress. Stresshormoner, det är därför som kaffe och sånt är ju väldigt surt i sig. Men sen så stimulerar det andra saker som också är väldigt surt i sig. Så stresshormoner är som ingenting bra för kroppen. Men kanske den absolut största inverkan på vår kroppsmiljö är det vi stoppar i oss och äter. Och vi stoppar i oss alldeles för mycket försurade livsmedel idag. Och framförallt så är det då socker, mejeriprodukter, rött kött, ägg, läsk och sen så de kanske mest uppenbara, tobak och rökning och kaffe, vin, öl och alla de sakerna som är väldigt försurande. Är det någon här som kanske vet vad pH-värdet i Coca-Cola ligger på? 2,2. Det är en logaritmisk skala, så det är ungefär 400 000 gånger surare än vad ditt blod ska vara. Så det är därför Coca-Cola också är lite så här vätskedrivande. Det är kroppen som liksom försvarar när allt det här kommer in, som försöker spä ut det, så kissar man ut så snabbt som möjligt. Och spä ut de här riktigt sura vätskorna. Och det är så att man kan stoppa en spik, en rostig spik i Coca-Cola, så är det så frätande så att det till och med liksom fräter bort rosten i en spik. Kaffe ligger väl på 4,5, vin saltade rött kött och så där, och sädesslag är också surt, där då vete är absolut sämsta. Men de är ju lite mer i alla fall åt det alkaliska hållet. Och då är den stora frågan, vad är då alkalisk föda? Vad tror ni? Grönt. Som broccoli, spenat, avokado, olivolja, lök. Citroner är ju faktiskt alkaliska. De smakar surt i munnen, men de har en alkalisk effekt i kroppen. Så i stort sett allt som är grönt, allt som är växtbaserat, plantbaserat, det är det som vi ska stoppa i oss. Och då är frågan, varför är det egentligen så? Så det är ju faktiskt så här att det finns en sak på den här planeten som vi alla är beroende av för att liv överhuvudtaget ska kunna existera. Jag menar, vi är här i Sverige, vi kanske inte är så där jättereligiösa och kanske inte dyrkar så många gudar, men det finns någonting här, vi skandinavier är världsmästare på att avguda eller dyrka. Så är ju solen. Den dyrkar vi ju ganska hårt. Och utan solen så vet vi, det ska inte finnas något liv överhuvudtaget. Och då finns det ju några som kan ta åt sig den här solenergin. Och det är ju växterna. Genom fotosyntesen, det fick man ju lära sig i skolan. Och genom fotosyntesen så bildar de vad då? Klorofyll. Och vad är det för typisk färg på klorofyll? Grön. Så egentligen ska man säga att växter är lagrad solenergi. Och det är det som de flesta djur på savannen och i skogar äter som grönt. Och faktum är också att de absolut största och starkaste landdjur vi har är växtätare. Sen kommer köttätarna och äter andrahandsenergierna. Men sen är det också så, man ska veta just när man ser till kött, att rått kött är mer alkaliskt än det vi gör när vi steker, för att bilda sig massa olika giftämnen och förändrar. Så faktiskt rovdjuren äter ju mer åt det alkaliska hållet än vad vi gör när vi steker, eller nu är det inte så många som steker här kanske, men ni fattar vad jag menar. Och det är ju så, när vi är ju egentligen här, vi är som elektriska varelser. För det är ju så att alkalisk energi är ju som solenergi egentligen. Är det någon som kommer ihåg, är det någon som sett filmen The Matrix? Ja. Ja, ni kommer ihåg. Jag menar, där har ju maskinerna liksom tagit till fånga våra kroppar. De använder dem till oss som levande batterier. Och sen så lever vi i någon form av Matrix-värld där vi inte egentligen existerar. Och samma sak är när vi går ut och köper batterier till exempel till våra stereoapparater. Vad är det för typ av batterier vi köper? Alkaliska. Och sen när man drar ur all den här energin, vad är det som finns, kommer kvar ut i batterierna oftast sen? Syra. Så det känns liksom, det känns inte helt osannolikt. Det är så. Och om man tittar på hur en klorofyll är uppbyggd och hur våra röda blodkroppar ser ut, så är de i stort sett helt identiska i uppbyggnaden. Förutom att i klorofyllet så har vi ju magnesium i mitten och i blodet så har vi järn. Annars är de i stort sett helt identiska. Så det här är ju verkligen, grönt är ju verkligen föda för vårt eget blod. Det är egentligen blod som bygger upp resten av våra kroppar. Och det är det som också vi bygger också hälsa. Så det är ju nämligen så här att i en försurad miljö så är det syrefattigt. Och kanske den stora skillnaden om man ser till hur Östersjön och kroppen är, så att kroppen har ju fantastiskt många fler system för att klara av de här dåliga sakerna som vi stoppar i oss. Men när det är så har vi ju lever och njure som tar hand om väldigt mycket, så kissar vi ut saker och ting genom avföring. Vi andas ut och vi svettas ut. Och eftersom jag tror, det känns som i alla fall i den här publiken, att de flesta någon gång var med om en rejäl förgiftning genom alkoholförgiftning. Så vad är det som händer när man är då riktigt, riktigt alkohol? När man vaknar upp på morgonen så brukar man ju nästan tro att man har kissat på sig. Att man har svettats så mycket. För det är ett av kroppens sätt att också avgifta sig. Det börjar höja värmen, så börjar man då svettas. Så får man ut den här skiten. Men sen är det så att kroppen har ju också många system. När väl de här syrebildande ämnen överstiger de basbildande, så börjar kroppen då också lagra in det här runt våra vävnader, celler och skelett. Och det är tanken att det här bara ska vara där tillfälligt tills vi börjar liksom öka på de basbildande ämnena, så att sen kroppen kan ta ut det här. Men tyvärr så är det ju så att dagens livs, eller hur vi lever och hur vi äter, så överstiger det hela tiden mera de här syrebildande ämnena, vilket gör att kroppen börjar lagra in det här i våra vävnader och celler. Och kroppen är ju ganska smart, den har ju tänkt till, den har ju funnits ett antal tusentals år här. Och det absolut viktigaste den börjar lagra in de här sakerna är ju runt våra reproduktionsorgan. För tanken är väl såklart att när vi har gott om föda så ska vi liksom kunna lagra på oss med bra, och så ska vi kunna reproducera oss. Ifall det skulle bli dåligt med föda så ska vi ändå kunna överleva våra art och kunna reproducera oss. Det problemet har vi ju inte idag, att det finns för lite föda, utan tvärtom finns nästan för mycket, men framförallt så finns det för mycket av det dåliga. Så nu börjar vi lagra in de här försurade sakerna runt i våra fettceller, framförallt och runt våra reproduktionsorgan. Och vad man vet är, alltså i försurade miljöer så är det syrefattigt. Och vad är då, vad är Dr. Otto Warburg kom fram med sin forskning i en syremiljö, hur mår cellerna då? Vad ökar risken för att de kanske börjar bilda cancer? Så hos kvinnor så lagrar vi in då fett i första hand runt våra bröst, deras bröst och höfterna. Och hos männen så är det ju runt prostatan. Vad är de två vanligaste cancerformerna hos kvinnor? Bröst och livmoderhalscancer. Vad är den vanligaste cancerformen hos män? Prostata. Prostatacancer. Skulle det kanske kunna finnas någon koppling? Jag tror ju det. För det är nämligen så här, i en försurad miljö så trivs bakterier, gästsvampar och parasiter. Så det är ju så att, menar, vi ingår i det här kretsloppet. För tanken är ju, när vi dör och slutar att andas, så ganska snabbt så blir hela vår kropp väldigt försurad. Vilket är ju startsignalen för mikroorganismer att komma ner och bryta ner oss. Annars skulle vi inte förruttna och liksom, hela det här kretsloppen fungerar ju så. Men nu är det ju bara, nu är det så att vi fortfarande lever, men vi börjar liksom skapa en miljö så att vi är döda. Så det är liksom, vi börjar bli mer zombies, men det är ju ganska zombie-explosion med filmer och sånt där, som det börjar faktiskt bli sant. Det är ju som liksom levande zombies här som går runt, nästan halvdöda inom, men vi är fortfarande liksom levande. Och det är det här jag börjar förstå, att när man börjar då förändra sin miljö i kroppen, så försvårar man kroppen också att kunna vara frisk. Och det här går inte på liksom att man dricker en cola så nu är det kört liksom, utan det här tar ju år. Så man brukar säga att det tar ungefär 30 år att bryta ner en frisk kropp. Så det är därför alla unga människor, de bara, för fan, kan festa 10 dagar i rad och en baksmälla, inte en sekund var dåligt. Så frågar man 30-åringarna, fan, 2 glas vin, jag har huvudvärk i 3 dagar liksom, jag kan inte prestera på jobb, jag är helt förstörd. Det är ju för att nu har man liksom, resurserna börjar liksom sina till slut, de här liksom fina. Och så börjar man liksom med den degenerativa sjukdomarna börjar liksom mer och mer öka. På grund av alla dessa dåliga val. Det var som en läkare träffade, han sa att klimakteriet är resultatet av 40 000 felaktiga måltider. Så det är ungefär så många man har käkat tills man är då, runt 40. Och om man ser liksom hur mycket var ökat med socker, innan 1900-talet så åt ungefär 3 kilo socker per år. Idag är det i USA 65 kilo. Här i Europa börjar vi komma kapp runt 50. Mjölken hörde ner från 3 till 180, jättedåligt. Sen är det så att vi konstgödslar, vi besprutar. Så det vi stoppar i oss är ju inte vad det var en gång i tiden. Min farmor och farfar, de levde ju i stort sett allt var ju biodynamiskt och ekologiskt. Så de slapp ju alla dessa gifter som vi får i oss, som ännu mer liksom belastar vårt system. Vilket betyder egentligen att vi behöver äta ännu mer grönt för att kroppen ska faktiskt klara av att palla med det här. Och så ser vi ju nu hur de här ålderssjukdomarna vi har idag, de bara kryper ner längre och längre ner i åldrarna. Och det är ju så att när man väl också blir gravid så för man över, man har sett också att man för över mer gifter till sina barn än man själv har rent procentuellt sett. Så våra nyfödda barn, de startar sitt liv inte lika rent och fint som vi kanske gjorde. Vilket gör att de, när de växer upp så kommer de ju snabbare också få mer allergier, överkänsligheter och mentala problem och alla de sakerna också, för att de kan inte producera energi lika effektivt. Så jag tror liksom att allting hänger ihop, men när vi bor ju liksom på en planet och det vi gör med vår jord kommer ju också påverka det vi stoppar i oss, och det kommer ju också påverka hur vi mår. Och det var väl här någonstans det som jag liksom började inse. Så är det så när man simmar så gör man ju en hjärtans massa dopingtester. Och bland annat så var det att de testar de också pH-värdet på urinet. Och jag hade alltid kvar alla de här pärmarna, så gick tillbaka så här, kolla liksom var jag låg när jag var så här sjukast. Och de här pH-stickorna som går, de går aldrig längre ner än 5,0. Och nästan alla låg på 5,0. Och sen började jag titta när jag hade börjat ändrat mig. Så nu låg jag mellan 6,5 till 7,0 på alla mina tester. Så jag började förstå liksom att nu kissar jag inte lika ut, lika mycket surt, utan det är mycket mer åtalpariska hållet. Så jag började förstå att jag, någonting har ju förändrat mig. Så att det, liksom, även om urinet är väldigt så här och nu, så var det en ganska så här bra indikation. Men framförallt det jag märkte var att jag är nästan aldrig sjuk. Sen mellan 2005 och min slut av min karriär och 2013 så hade jag 9 sjukdagar på nästan 10 år. Och det var ju så att i landslaget, men jag började märka så att jag blir aldrig sjuk. Jag kan ha killar som står nys i mitt ansikte och tanter i köerna så här. Men det är så att man är i landslaget, så alla inför stora mästerskap så börjar man ju vila kroppen. Så att kroppen ska kunna återhämta sig och kunna bygga upp sig. Och det är då oftast folk blir sjuka. Och då blir alla andra atleter, de springer därifrån, så man skriker, det blir som pesten. Ingen sa. Och så oftast när man sitter på flygplan, då blir det någon som är lite förkyld. Då vill ingen sitta över den. Och jag säger alltid, det är lugnt, sätt det här med dig. För din sjuk bit inte på mig. Jag vet det. För jag har inte den miljön nu som kommer hitta mig. För jag har ju förstått att man blir vad man äter. Men jag brukar alltid säga jämför. Man tänker att man har 2 hinkar. En hink som är full med jord. En hink som är utan. Då tar du lite frön. Så kastar du frön i båda hinkarna. Vad är det som störst chans ni tror att det kommer börja gro? Förmodligen en hink med jord i. Och jag försöker vara den här hinken utan. Så deras basiler, det finns som ingenting att bita från. De älskar att leva i och leva på döda och förutna celler och i syrefattiga. Men sen är det så, jag måste också säga det här med sjukdom. För mig har jag också en helt ny bild av det här med när man är sjuk. För mig är det när man blir förkyld. Det är då man håller på att bli frisk. För man har varit sjuk. Och nu äntligen ska skiten ut. För det är hela tiden, det är ett avgiftningssystem. Och det är samma sak. Idrottsmännen tränar stenhårt i månader. Och sen så börjar man då vila inför mästerskapen. Det är då nästan alla blir sjuka. För nu äntligen börjar kroppen liksom få lite extra energi. Den har fullt gå och håller den här atleten liksom. Att ta den här träningen och sen äntligen så börjar han vila. Nu tänker kroppen, shit, äntligen har jag lite extra energi här. Nu ska skiten ut. Och så får man då avgiftningssymptom som är influensa. Man får feber och sådär. Och vad gör vi då? Då går vi till apoteket. Och köper vi Alvedon. Febern är sänkande. Nej. Här ska vi inte hjälpa till. Åh, jag är lite förkyld i näsan. Tätt Neseril. Bara in med det. Och har man kanske eksem, då går man till apoteket så köper man då kortisol som bara nej fast, nu trycker vi in skiten igen här. Då ser det ju bra ut, men kroppen mår inte speciellt bra. För det vill jag fråga, jag antar att de flesta jobbar här. Hur många har varit med om att ni har jobbat stenhårt i 3-4 månader? Ni har liksom stressat, ni har liksom haft ren panik och så äntligen går ni på semester. Och så efter första semesterveckan så blir det sjuk. Och så tänker man, fan att man ska bli sjuk nu. Det är som att man stressat inte bara blir sjuk en enda dag. Och så går man på semester. Nu blir jag sjuk. Så bara, nej. Men nu ni håller på att bli frisk. Ni har varit sjuka en längre tid. Nu ska ni äntligen bli frisk. Men då gör vi ju allt vad vi kan för att försvåra kroppen för den här naturliga läkningsprocessen. Utan vi stoppar i oss aldrig istället för att syresätta oss, dricka rent vatten, äta bra mat. Det är det vi behöver göra. För det är samma sak varenda år. Vid ungefär januari så kommer influensatiderna. Den prickar in ungefär exakt samma datum. Det är slutet mot januari, början februari. Och det är alltid ett kommunistvirus. Det är Pekinginfluensan, det är Hongkonginfluensan och alla möjliga saker. Och det är så märkligt att det alltid är ungefär månaden efter december när vi har haft den mest grisigaste månaden under hela kalenderåret. Det är julmat, det är socker, det är snaps, det är alkohol. Och det är inte en måltid utan det är 10 och det är liksom de sämsta sakerna vi kan stoppa i oss. Men att sockerkonsumtionen under december är ju skyhög. Och sen då så börjar vi gå tillbaka till jobbet efter nyår, så börjar vi då göra lite nyårslöften att nu ska jag börja motionera och röra på mig. Så börjar vi dra igång lymfsystemet, så börjar kroppen bara, fan äntligen! Nu ska vi kanske börja rensa ut skiten här. Och då är det så att då börjar kroppen rensa ut det här, börjar släppa ut det från cellerna. Och när vi gör det samtidigt, då blir vi också väldigt känsliga till andras skit. Så blir det en som börjar bli lite bekymmer och grejer, för nu har vi en jättebra kropp där virus och parasiten bara, oho, lots of food. Och så börjar vi smitta ner alla våra kompisar. Och så tycker vi, jäklar, vi måste ha mer vaccinationer och penicillinkulor och grejer så vi kan få död på det här, för virus måste vi ju bekämpa. Men vi försöker bekämpa dem i deras egen hemmamiljö, och de kommer alltid anpassa sig och de måste ju finnas, för de ingår i hela kretsloppet. Så istället för att göra det så kanske vi borde tänka på att vi kanske istället för att vara zombisar kanske försöka leva också och göra lite bättre val i livet. Så det var det jag började som verkligen förstå, att man är herre över sin egen hälsa. Och man bestämmer själv om man vill vara frisk eller kry och hur bra man vill leva. För det är så att det tar väldigt, väldigt lång tid att bryta ner en frisk kropp. Men när man väl har kommit dit så är det väldigt tufft också att vända tillbaka. Då behöver man bli väldigt, väldigt extrem ett tag. Men sen när man har hittat en bra balans, när man är frisk, så behöver man egentligen inte ge upp allt det där som man kanske tycker och älskar så mycket. Men man kanske behöver dra ner på det en hel del. Man kanske inte behöver äta socker varje dag, eller dricka ett glas vin varenda kväll, eller kaffe hela tiden. Utan man kanske börjar fokusera lite mer på de här alkaliska basämnena som är då grönt. Man brukar säga på, om man ska säga på kärleksmodellen, så skulle man behöva 70% basbildande födoämnen och kanske 30% så att det är lite mer surare, men inte de här extrema sakerna. Så kommer man ju garanterat få en fantastiskt frisk och energisk liv. Och man kommer vara friskare än de flesta än andra, men framförallt så kommer man kunna även må bra när man börjar närma sig 60 också. Så det är det jag tror att när man föds, jag brukar säga som när man föds, så kan man tänka sig att man föds med x antal miljoner på banken. Så antingen så väljer man att plocka ut allting jävligt snabbt. Och det kanske tar en 25-30 år som har svinkul. Men sen, när pengarna är slut och man inte ens har skaffat sig ett jobb, då är det tufft, för det är det som är grejen. Om man har väldigt kul i 25-30 år så har man skaffat sig väldigt dåliga vanor. Och vanor är väldigt jobbiga att bryta. För ju längre man nöter in dåliga vanor, desto jobbigare och mer kraft och energi tar innan man bryter dem också och skaffar sig. Och tyvärr så brukar de flesta människor inte bli motiverade för de blir riktigt sjuka. För det är ju så att en sjuk människa har bara en enda önskan. Medan en frisk människa har oändliga möjligheter framför sig. Och det är där man vill vara. Och det var väl någonstans där jag insåg också under min resans gång. Jag vill inte vara sjuk längre, jag hade bara en önskan, jag var beredd att göra allt. Också. Och jag tror jag hittade liksom det mest logiska. Det är ju så som de sa i filmen, är att om vi tror att vi ska ta ett piller för allting, så jag tror vi har trott väldigt fel. För de som i USA så finns det inget annat land som har så mycket mediciner, men de har också en av de sämsta hälsopersonerna där också. Så, och det är ju så, det finns ingenting i mediciner som vår kropp är uppbyggd av, utan det är ju faktiskt det vi stoppar i oss. Och det är där jag tror att i framtiden så är det där vi måste se till. Och det är det, när man börjar bry sig om sig själv så börjar man också inse också att det betyder också väldigt mycket vad vi gör med vår miljö. Och vi vet ju också liksom att köttindustrin också bidragit till den största liksom miljöförstöringen. Och hela den här delen också med hur djuren och de mår. Så jag tror också om man också börjar tänka på lite grann sig själv. För det är ju så att om man brinner väldigt mycket för djurens rättigheter också, så tror jag att man kommer hjälpa något abnormt mycket om man också ser till så att man själv mår bra. För då kommer det ryktet också spridas att veganer är fantastiskt hälsosamma. Då kommer också fler att vilja gå över till det mer och mer och mer. Så det blir liksom att man får allting på ett köp. För då blir det liksom, man inser man att det betyder att man måste bry sig om miljön och även om djuren, för att vi ska må så bra som möjligt. Så allting hänger ihop. Även om jag börjar med resa med mig själv så har jag insett att jag fått båda de andra sakerna också på köpet. För det är det som har varit, liksom när jag började bli vegan så var det ju alla läkare som var med mig. Gud, du kommer få näringsbrist, du kommer få alla möjliga saker, du kommer få sjukdomar. Och det har jag förstått, det är ju för kanske att de första veganerna kanske inte gjorde det för sin egen hälsa. De rökte, drack cola, chips, pasta, nudlar, ketchup. Och det är klart att där bygger man ingen hälsa. Det är ju en perfekt kost för att man ska bli sjuk så småningom och få näringsbrist. Så när man börjar liksom se liksom också att ja, när jag tar hand om mig själv så gör jag ännu mer gott rykte för att äta de mer plantbaserade, vilket gör att det kommer hjälpa alla på alla sätt och vis. Oavsett om man gör det för sin hälsa, miljön eller för djuren. Så jag tror liksom att det är superviktigt att ta in alla delar och inte bara en. Och jag tänkte liksom avsluta med att säga jag har med min vän Marcus Fagervall startat ett projekt nere i Spanien där vi har nystartsläger där vi försöker få folk som vill förändra sin livsstil och få lite extra spark i röven. Där man går och åker ner i 5 dagar och så kör man bara gröna sorter, juicer och smoothies. Det finns inget socker i dem överhuvudtaget, så det kommer vara ganska endemotionellt för de flesta. Men det är verkligen en alkalisk boost. Samtidigt som vi kör liksom meditation och yoga, avstressande saker, för stress är också väldigt försurande för kroppen. Och vi kommer ha vårt första läger redan här den 22 till den 27 november. Och sen kommer vi ha en i slutet av mars. Kanske har några vänner som känner att de där skulle nog behöva få sig en rejäl spark i magen. Vi samarbetar även med cancerläkaren som är ordförande för Läkare för framtiden. Som också börjar förstå det här med maten. Och någonstans det där vi måste börja. Så om jag ska ge er några 3 konkreta tips, det är ju sluta aldrig röra för. Och har ni slutat med det så börjar det på en gång. För det är nog nummer 1 man kan göra för sin hälsa. Och sen dieten. Inte bara alla andra sakerna. Och ät mer grönt. Och framförallt broccoli, avokado, spinat. Och de sakerna. Och det kan jag säga, under mina senaste 10 år så har min frukost bestått av 2 avokados. Ungefär 100 gram broccoli, 100 gram eller 50 gram spenat och 50 gram grönkål. Lite olivolja och sen oraffinerat havssalt som har jättemycket bra grönkål. Det är hälsosamt för kroppen. Och så mixar jag ner det till en stor 1-liters smoothie. Och det är det jag tränar på. Och det har jag gjort sedan 2006-2007. Och det har varit liksom för det var ju det som var min största källa. Jag käkade 6 avokados per dag. Upp till 12 som mest när jag tränade. Jag gjorde liksom smoothies och sådana saker. Det var inte att jag bara käkade bra. Jag gjorde väldigt mycket av det. Så det har varit liksom min största källa. Superalkaliskt och sen det gröna allting. Och nu har man ju sett just det med spenat, kall, fred och han har ju, han redan visste redan att det finns innehåller väldigt mycket nitrat som hjälper just muskeluppbyggnad. Och nu börjar vi även se på världens starkaste man som är vegan. Han har 2 världsrekord i världens starkaste man-grenarna. Så nu börjar man ju fatta det här att man kan bli ganska stor och stark, för det är ju så. Det är inte så många som slår gorillan på händer som äter 70% gröna blad. Så jag tror det kommer komma mer och mer inom idrottsvärlden också, att inse att man behöver stoppa i sig väldigt mycket grönt för att man ska kunna också bygga väldigt bra muskler. Så det vill jag att ni tar med er, och hoppas att jag kanske sått lite frö att ni kanske blir intresserade också. Så jag tänkte tacka för mig, och så får ni gärna ställa frågor om ni skulle ha något. Tack så jättemycket. Jag går runt med mikrofon, så folk som har frågor, eller frågor som ställer dem. Eller känner ni helt hållet upplysta efter denna fantastiska seminar? Eller? Jag tror alla behöver gå ut och få lite syre. Ja, det är helt syre. Hälften av syren att alla kunskap stannar kvar. Okej, det är en fråga. Alltså jag undrar lite väldigt mycket om vete. Alltså det är något som känns som det finns i det mesta. Alltså pasta och bröd och allting. Hur förändrar du det? Äter du istället? När jag började så var det svårare, men om man ser till mina kolhydratskällor så har det varit quinoa, bovete, amarant och även lite råris. Så jag var mina stora kolhydratskällor. Och nu idag finns det en uppsjö, om man fortfarande käkar pasta så finns det ju pasta som inte gjort på vete som är bra. Jag är inte heller någon stor förespråkare för majsprodukter, men idag finns det ju linspasta till exempel. Det finns bönpasta, kikärtspasta och inte bara det, det är ju en proteinbomb i dem också. Och som är liksom mycket bättre. Sen är det så, det är mycket fortfarande åt det halvfabrikat håll, och man ska ju förstå också det. Så fort du värmer upp och lagar mat så försvinner ju näringen. Så det är därför vi behöver äta väldigt mycket råkost också, så sallad. Så, men nej, man ska hitta en balans där. Så någon fråga också, alltså du, alltså tar du några tillskott ändå? Ja, jag äter växtbaserade fettsyror, bikarbonat, solbrinsbuster som jag äter bara nermalda, vetegräs, skolgräs, alfalfa och sådana saker. Och lite hampa, malda hampafrön också. Lite B, lite B. Och det där är också ganska intressant just med B, för det är det man får höra mycket. Men ja. Jag träffade lite människor som från början har varit veganer och äter plantbaserat och inte äter vete och de här som förstör tarmen. Och de behöver inte ta B12. För det ska ju egentligen kroppen faktiskt kunna producera, men på grund av antibiotika, vete och mjölk så förstör vi tarmfloran och kittar. Så att vi tappar den där naturliga funktionen också, att det får i oss, eller kroppen själv ska kunna producera B12. Jag är ingen expert på B12, så jag vill inte ha någon förespråkare på det, men ja, jag äter lite B12 också. Ja, jag kan skriva ner, jag har inte huvudet, men det finns några bra böcker där också, liksom syre och andningen och just att hur det andas mer effektivt. Ja, just det. Yes, det var den tänkte på. Av Anders Olsson som heter Leder Sandberg. Ja, ytterligare frågor. Jag har raska fötter och ett gott humör och i dålig humör. Så... frågor. Där var det. Jag skulle fråga om järn, alltså järnupptagning. Jag vet att det finns en del av lite svårigheter med att ta upp järn. Vad i kombination skulle du Ja, jag har inte sett en järnexpert, det finns ju otroligt mycket järn i de här gröna grönsakerna som grönkål och broccoli och tomat och sånt också. Så det är mer, öka det så mycket som möjligt. Sen är det ju, om man börjar ta bort beta och allt som är tarm och börjar fungera, så kommer man ha överlag ett bättre upptag av allting. Det är ju så att tarmarna är vårt bästa immunförsvar. Om de fungerar så kommer man egentligen svårt att få brist på någonting. Jag har jättemånga som äta väldigt mycket grönkål och sånt. Och jag är ju som, när jag är smoothie så är jag alltid lösa grönkål och de här sakerna. Så det är som att öka på de källorna. Tack så mycket. Fler frågor? Yes. Sorry, någon försökte ställa mig. Okej, vem har vi varit först? Vem har vi varit först? Ärligt. Okay. Det har jag, den heter Ionizer. Ja, Ionizer, det var så länge jag köpte den där. Ionizer 9500. Den är ganska gammal så det finns säkert mycket bättre. Men den gör ju också att sen, vad den gör först och så går den igenom olika kolfiberfilter, tar bort alla olika gifterna. Och sen så boostar den upp pH-värdet också. Ja, alkaliskt var det. Ja, jag förstår att det finns ett segment hos många, men kan man äta för alkaliskt och hur reglerar kroppen om du blir på det hållet? Ja, nej, jag har aldrig hört talas om någon. Läkarna säger att man kan, men det är ju mer eller mindre omöjligt med tanke på att allt vi utsätter oss för. Och sen är det så att hela kroppens matmässingssystem alltid lämnar efter väldigt mycket biprodukter. Men sen som klorin är ju väldigt alkaliskt, det är ju ingenting man ska dricka för det är ju en kemisk sak. Så att äta för mycket gurka som har pH-värde på runt 10 och så ska man bli för alkaliskt, det är helt omöjligt med tanke på Coca-Cola som vi äter 2,2 så kommer vi liksom inte hitta det. Så nej, jag skulle bli väldigt förvånad om någon skulle lyckas göra det. Får de gärna skicka referenser till den som åtför alkaliskt och blev dålig av det. Men i teorin så absolut, det är inte heller bra. Det ska ju vara den här balansen, men det kommer vara mer eller omöjligt. För då skulle varenda djur mer eller mindre vara för överalkaliska. Tack så mycket. Har vi ytterligare frågor? Här framme har vi en. Ja! I och med att sånt här med socker, alltså sötningsmedel istället för socker i mat generellt. Alltså jag kan tycka att det är bättre att använda typ dadlar och sånt där som alltså, sötningsmedel. Men ja, vad tänker du kring det? Alltså allting egentligen med sött är ju surt. Men om man ser, för det är egentligen lite grann i... En av dem som jag vet att man säger, you don't get old, you mold. För det är ju så att allting, det är en förruttnelseprocess mer eller mindre. Sen får man ta en banan så plockar man bananen, den är supergrön. Och sen säger vi att den mognar, men den kan ju inte mogna när man har plockat den från träd, den kan ju bara ruttna. Och sen så blir den mer gul, sen börjar den bli brun. Och sen så vet vi att den blir sötare och sötare och sötare. Det bryts ju ner. Och sen så börjar det bildas alkoholer och sen så mögel och sen så liksom blir det jordiskt. Så ju mer sötare är desto mer och den här förruttnelseprocessen börjar man ju, och det är samma sak här med kroppen, det blir mer och mer surt, för det är precis som hösten. Men under sommaren så är bladen supergröna, sen liksom det blir mer och mer mörker så börjar ju bladen bli mer åt det sura hållet. Så att gula och gula av så ramlar de av. Så det är liksom, vi lever i samma miljö, så det är samma sak för oss. Så ju mer vi stoppar i oss när vi har salt, så är det socker, det är ju inte som vi ska stoppa i oss. Men däremot till exempel med sötningsmedel så äter jag ju hellre socker, aspartam och alla de här sakerna. För de ställer till med en jäkla massa andra saker. Sen har man ju sett också att man äter den här aspartam och det. Så sen när man äter vanlig mat så behöver man mer kalorier för att känna sig tillfredsställd. Så de som äter liksom Coca-Cola Light de här, de får ändå i sig ännu mer kalorier. Plus alla de här kemiska sakerna. Så det var någon som sa, är det någon som har sett smala människor som dricker Coca-Cola Light? Nej. Jag äter väldigt riktigt avokado. Men jag brukar även där äta en frukt som inte är jättehögt i sockeran. Men det som är skillnaden är att äta frukt som är söt kontra ett godis. Man äter på i det ändå mineraler och lite andra de här bra sakerna. Men att bara äta liksom väldigt söta frukter och ingenting annat, då tror jag inte heller att man kommer få optimal hälsa. Men det är ju väldigt, väldigt mycket bättre än mycket annat skräp. Så. Ja, Ja, absolut. Ja, ja gud ja. Absolut. Du frågar jag om det är att ha frukt när den bakar. Ja, ja. Det är det, du får ju mer nytta av andra bra saker också. Det är inte bara fruktsocker, det är ju mineralerna och vitaminerna och alla de saker som man inte får raffinera. Ja, finns det fler frågor? Yes. Är du där? Lägg upp handen i ordning, var kan du sätta dig? Jag har bara en liten fråga gällande kanske ett annat ämne, det här med kramp. Har du någon rekommendation dietmässigt, alltså ett uthållighetspass lite längre? Så ja, så de jag pratar med så här kramp, det brukar också svara lite mineraler som magnesium brukar vara bra, och så vätska, bra salt. Då tänker jag att jag har ett oraffinerat, obehandlat havs- eller bergssalt som har de här mineralerna än bara natriumfluorider som det är i bordsalt. Bordsalt är försurande för kroppen. Men havssalt och som oraffinerat som är obehandlat är mer och så hjälp att stötta kroppen. För vi behöver salt. Men vi behöver inte det här som äter chips och nötter och kola och det vi stoppar på maten när vi köper bordsalt. Det är dåliga salt. Tack. Har ni fler frågor? Men det är bra med på att se er. Nej. Du kommer hälsa själv. Jag tänkte då bara fråga, när du har svarat på dina saker, hur gör du det? Har du en jobbtillskott eller hur ska du göra det? Nej, jag äter inte. Ja, jag äter mycket sådana produkter och fler frågor? Ja. Klassiken tillbaka. Då har jag berättat att hur frukost ser ut och så. Men vi tänker på en lunch, och en vanlig lunch ut på dig. Och sen, alltså när du tränar dig mycket, och då är det att det blir så mycket mellan mål och sånt också. Liksom, vad åt du då? Ja, men det jag gjorde det var ju just, om man ser till mellanmålen så var det alltid avokado som jag mixade med antingen typ hampapulver med spenat och grönt och kanske lite jordgubbar eller hallon som jag smaksatte till. Men jag kunde ju vara väldigt hård och bara köra ganska så clean. Så det var mycket sådana smoothies som gick under dagen. Och sen när jag åt mat så var det mycket kikärtsgrytor, linsgrytor, falaflar. Alltså jag gör ju väldigt mycket med kikärtor. Alltså då kan jag göra liksom en köttfärssås fast det är kikärtor istället. Och sen då pastorna så har det ju varit liksom de här bättre pastorna med kikärtpasta, bönpastorna och de sakerna. Så mitt proteininnehåll har ju varit mycket, mycket högre faktiskt än många av mina andra som har varit köttätare. För de käkar ju bara vitt bröd. Jag menar, de drog ju sig, kunde sticka iväg och dra en pizza liksom. Det är inte mycket protein på en pizza till exempel. Och sen så stoppar de bara i sig alla dessa proteinbölder som är gjort på kasin. Och så var de sjuka förkylda. Sen går de hemma och kunde jag träna stället. För jag insåg att jag hade ju så mycket, kunde träna mycket mer, mycket hårdare och återhämta mig snabbare. Men alltså då håller du dig undan från typ så här sojaprodukter medvetet eller alltså vad tycker du om dem? Jag är lite kluven, jag är ingen så där, jag brukar aldrig förespråka så mycket soja, men jag äter tofu och sådana saker. Men jag försöker alltid när jag äter att det ska vara ekologiska och bra, som inte är då genmanipulerad och massa gifter och alla de sakerna också. Och sen har jag lite så här försiktighetsprincip, att det kanske inte som överäta till det enda jag stoppar in, utan det är någon gång ibland sådär. För det är också så, hoppas jag att kanske blir lite mer forskning också som visar. Så jag är lite, inte så jätteinsatt exakt allt om soja. Så jag kör lite försiktighetsprincip. Jag missar början, men jag undrar om i din förändring om du också gjorde lavemang och tarmsköljningar och gjorde aktivt, rensade din tarm? Ja, nej det gjorde jag inte. Det blir ju faktiskt ganska naturligt. Framförallt om man börjar göra mycket sådana gröna juicer och sådana saker så får man faktiskt en naturlig lavemang. Framförallt när man slutar med vete och de här. Nu hade jag aldrig några problem med magen så där gick ju ganska normalt. Men jag har haft många vänner som typ går på toaletten en gång i veckan. Och så börjar de ändå ta bort vete och mjölk och så äta väldigt mycket. Så helt plötsligt så har de ju sett dem igång i tarmarna och så går de 3 gånger om dagen. Vilket är ju mer de normala 2-3 gånger om dagen. Tack så mycket. Några till frågor. Fler frågor. Jag kommer bli med på jättemånga olika sätt. Jag har faktiskt pluggat linguistik. En till fråga. Nej, det var hampa. Hampa som är också alkalisk. Så det har varit min som proteinkälla i pulverform. Men det är ju också egentligen det är ju bara hampafrön som är nedmalda. Det är ju, man tar bort det mesta av fettet och det är ju väldigt fett också. Hampafrön, som är fortfarande väldigt bra fett. Men... Yes, fler frågor. Är ni mätta på kunskap? Eller är ni bara hungriga på att gå ner på nedervåningen? Jag skulle kunna avsluta, jag glömde faktiskt. Jag brukar ha alltid en rolig grej när jag pratar om det här. Vi är väldigt elektriska med solenergi. Det här är en leksak, en cosmic ball heter den. Och så är det 2 metallplattor. Och så man sätter dem så börjar de låta. Så här brukar jag liksom försöka skapa en så stor ring som möjligt i din skåla handen. Så då har jag 2 personer här som håller 1 finger där och 1 där. Så ska ni se att den här börjar låta även fast de är borta liksom. Det är en stor ring. Så vågar ni